your side. Oh, was your line with you? Was it hard for you to speak? And did you tell her she was sleeping in the bed you made for me? And did you tell her she was sleeping? Fantàstica aquesta cançó, The Bed You Made For Me. Estem per recordar el temps de country i ho fem amb l'àlbum que va donar a conèixer amb una formació anomenada el Highway 101 en Los Angeles, a Califòrnia, amb aquesta fantàstica formació Paul Carlson, Jack Daniels, Curtis Stone i Scott Carson Mercer, que ens van portar les seves cançons. Abans d'això, la Paul Carlson com a vocalista ja havia tingut alguna que altra cançó dins les llistes americanes, però va ser amb Highway 101 quan es va fer superconeguda. Aquest va ser el seu primer àlbum per Warner Bros. Records. Van debutar el mes de gener amb aquest senzill que acabeu d'escoltar, The Bed You Made For Me, que va escriure la mateixa Paul Carlson. També recordarem, després d'aquesta cançó, que es va estar 24 setmanes en llistes i va arribar al número 4. El segon senzill, Whiskey, If You Were a Woman, que va arribar al número 2, i després el seu primer número 1, la cançó Somewhere Tonight, escrita per Randy Crowell i Harlan Howard. Tot això, el temps de country. Don't love him, but you won't let him go. what you do, I do it better. You'd never be the woman I could be. But you don't have a heart or any feelings, so I can't even ask for sympathy. I'd bite you. Era fantàstica, jove i brillant la seva música quan varen despertar el món de la música amb aquest 1987 i el seu àlbum, que es va anomenar exactament igual que aquesta formació, Highway 101 Somewhere Tonight, el seu primer número 1, que va seguir amb el proper senzill, el quart de l'àlbum, una cançó escrita per John Scott Sherrill i Don Tivani, que es deia Cry, Cry, Cry, realitzada el gener del 88 com a quart senzill d'aquest àlbum, Highway 101, i va ser el seu segon número 1 a les llistes de música country. La cançó també va arribar al número 1 al Canadà en les llistes de RPM. Escoltem doncs aquest tema, tot recordant les quatre cançons en format de senzill d'aquest àlbum de Highway 101 del 1987. Estàs escoltant El Temps de Country amb Rafael Corbí. I've seen from a distance how she offers no resistance to your charms. You talk her out of leaving, but come evening you're in someone else's arms. Won't just stand by and wonder why you wanna treat her like you do. Now I'm giving you fair warning, I'm right around the corner, waiting for the chance to make my move. Every heartache that you cause her just brings her that much closer, and you're gonna make her mine before you're through. Just stand by and watch her cry from all the careless things you do. Now I'm giving you fair warning, I'm right around the corner, waiting for the chance to make my move. Ja que hem estat al 1987 i en l'àlbum de debut de Highway 101 no marxem gaire més lluny d'allà, i la música dels 80 en el món del country també m'encanta. I ho farem escoltant l'àlbum de debut de Lionel Cartwright, que va ser dos anys després, al 1989. En Lionel Cartwright va néixer el 10 de febrer del 1960 en Gallipolis, a Ohio, però va ser criat a West Virginia. Ens va portar molts bons temes, sobretot a partir dels anys 90, incloent-hi aquell número 1, el del 91, Leap of Faith. És un personatge que va debutar amb el seu àlbum Lionel Cartwright el 6 de març del 1989, que va tenir aquest àlbum, quatre senzills que recordem en el dia d'avui. De fet, ja ho hem fet amb el primer, You're Gonna Make Her Mine. És una cançó que va arribar al número 45 de les llistes americanes. El número 14 va ser una cançó escrita per al meu compositor i artista, també un dels meus favorits, Paul Overstreet, al costat de Don Chills. Va ser realitzada, com hem dit, com a segon senzill d'aquest àlbum. Va arribar al número 14 de les llistes americanes. Aquesta cançó és Like Father, Like Son. Like father, like son. Like mother, like daughter. What is sown by the one will be grown by the other. What we are when we're old is what we learn when we're young. You may wander from the fold, but like father, like son. Now I knew a man when I was a child. He was so calm and I was so wild, but I always wished I could be that way. Now I find I'm growing a little calmer every day. Like father, like son. Like mother, like daughter. What is sown by the one will be grown by the other. What we are when we're old is what we learn when we're young. You may wander from the fold, but like father, like son. And I know a child, and I try to understand when he runs a little wild. But I hope and I pray that when he looks at me, he sees a man like he would someday want to be. Like father, like son. Like mother, like daughter. What is sown by the one will be grown by the other. What we are when we're old is what we learn when we're young. You may wander from the fold, father, like son. You may wander from the fold, but like father, like son. Like Father, Like Song, la magnífica composició de Paul Overstreet amb Don Chills, interpretada com a aquest segon senzill per Lionel Cartwright del seu àlbum de debut del 1989. El tercer senzill que es va publicar va ser una cançó que va triomfar de valent, va arribar a ser un número 3 a les llistes americanes d'aquell 1989. La cançó es deia Give Me His Last Change, cançó escrita i interpretada per el mateix Lionel Cartwright. Thank you. so many chances, and each time he just lets you down. Knowing you'll always forgive and forget just keeps him coming around. You say that this is his last time, but I've heard you say that before. He's shown you what kind of love he can give you, but you deserve oh so much more. Give me his last chance and I'll show you what true love means. He's had 100, but one chance is all that I need. I bet your heart on a game that you know you'll never be able to win. Give me his last chance, never take chances again. I know the love you've been dying to give is not the kind you have received. Why waste your time on someone who is blind to the love you so desperately need? Chances all that I need. Why bet your heart on a game that you know you'll never be able to win? Give me his last chance, never take chances again. Aquest era el tema Give Me His Last Change, i finalment, a causa de l'èxit de l'àlbum, doncs ens portava una altra cançó, un quart i darrer senzill que no va arribar a entrar amb el top 10, va ser un número 12, la cançó que escoltarem ara mateix com a senzill final de l'àlbum realitzat l'any següent, l'octubre del 1989. Era també una cançó escrita per el mateix Lionel Cartwright, una cançó fantàstica que es deia In My Eyes. Abans de la seva realització com a senzill, la trobàvem a la cara B del senzill de debut de Lionel Cartwright, aquell You're Gonna Make Her Mine que acabem d'escoltar. La Zona Jones l'ha versionat amb el seu àlbum del 2004, anomenat Harleys and Horses. In My Eyes, Lionel Cartwright, 1989, l'àlbum del seu debut. It's that old long-distance heartache. It's those same old white line blues. They start coming on when I'm too long gone from you. I I know what you must be thinking. I know how those thoughts can run. When you're far apart, trust can start to come undone. But in my up with the phone. Yes, I'm lonely, but till I'm home with you, I'll be lonely alone. Just to think I could be lying, lying in your arms tonight. Makes temptation run. There is